कल कितने आठ है भारती सूत्र ग्यारह अब तो नहीं लिखा है अभी लिखा असंधि का नहीं हुआ अर्थ होता अनर्थ का नहीं असंधि हो गया नहीं याद नहीं संख्या क्या भाई अथ द्वंद्व समास प्रकरण चार थे द्वंद्व द्वंद्व समास अनेक सुबंतम अनेकम अन्य पदार्थ से आ जाएगा चार थे वर्तमान वा समस्यते सद्वंद्व च के अर्थ में चार थे समुच्चय अन्वाच इतरेतर योग समाहारा चारतः चौस्य अर्थ चार था ये चार ही अर्थ है समुच्चय और अन्वाचय परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वय समुच्चय परस्पर निरपेक्ष एक क्रिया में अन्य होगा धवम खदिरम च छिंधि छिंधि के साथ परस्पर निरपेक्ष तो समुच्चय अन्यतर से आनुषंगिकत्व अन्वाचय एक मुख्य हो और एक आनुषंगिक गौण तो अन्वाचय होता है मिलिता नाम अन्वय इतरतर योग मिलिता नाम अन्य मिल करके अन्य होगा तो इतरतर योग समुच्चय में था परस्पर निरपेक्ष एक क्रिया में अन्वय यह दोनों मिली करके अन्वय हुआ समूह समाहारः तत्र ईश्वरम गुरुं च भजस्व इति समुच्चय ईश्वरम गुरुं च भजस्व धव खद्र में तो धवम च खद्रम च धव खद्र दोनों के साथ ईश्वरम गुरुं च ईश्वरम भजस्व गुरुं च भजस्व ईश्वरम गुरुं च ते परस्पर निरपेक्ष है ईश्वरम भजस्व का आवृत्ति करके अन्य होगा ईश्वरम च गुरुं च ऐसे कहेंगे तो समुच्चय हो जाएगा ईश्वरम गुरुं च तो गुरु का भजन करने के लिए ईश्वरम गुरुं च गुरु के लिए ईश्वर सापेक्ष है ईश्वर भजन के लिए गुरु सापेक्ष नहीं से कहा शब्द जैसे प्रयोग ईश्वरम गुरुं च भजस्व तो ये हो गया समुच्चय अन्नाचय हो गया लघु का मिधि में आता है भिक्षाम अट गान च आने तो अन्नाचय भिक्षाम अट गान च आने तो च ले आओ उसको भी ले आओ तो ऐसा कौन से वो आने आने में तात्पर्य नहीं उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है मिले के तो ले आओ इससे में समास नहीं होगा असामर्थ्यात और धव खद्रो में समुचय धव खद्रो छिंधी दोनों मिलित होकर के समुचय छिंधी के साथ संज्ञा च परिभाषा च ये समाहारे संज्ञा परिभाषा सा नपुंसक हो जाएगा रस नपुंसक प्रतिविधि हो जाएगा अनेकोक्तिर होत्री पोत्री नेष्टोद्गातार होता च पोता च निष्ठा च उद्गाता च इति होत्रिपोत्री निष्ठोद्गातार यहाँ आनंग ऋतो द्वंद्व सूत्र आएगा उत्तर पद रहते पूर्व को आनंग हो जाता है री को आनंग से निष्ठा बन गया री के साथ आन हो गया नकार का लोप हो जाएगा न लोप प्रतिपद अंदर से होत्रिपोत्री इनके रिकार को नहीं होगा क्योंकि उत्तर पद पर रहते होता है ये उत्तर पद व्यवधान है और दोनों द्वयोर द्वयोर द्वंद्वम कृता पुनर्द्वंद्व तो पहले होता च पोता च होता पोता रो निष्ठा च उद्गाचात निष्ठा उद्गाता रो होता पोता रो च निष्ठा उद्गाता रो च करेंगे तो होता पोता निष्ठा उद्गाता बन जाएगा होता पोता निष्ठ उद्गाता रह दो दो करके पहले होता च पोता च आनंद ऋतु द्वंद्व हो जाएगा इस प्रकार निष्ठा च उद्गाता च ये भी आनंद हो गया फिर दोनों के द्वंद्व करेंगे तो हो जाएगा आनंद राजदंतादिशु परम पूर्व प्रयोग होना चाहिए पर निपात करना इस पूर्व प्रयोगारम्भ परम स्यात् दंता नाम राजा ये दंता नाम राजा षष्ठी सूत्र से समास हुआ पुरानी पाति किसको होना चाहिए दंताना होना चाहिए पर में प्रभाव राजदंत बढ़िया धर्मादि स्वनियम अर्थश्च धर्मश्च अर्थ धर्म धर्मार्थ आगे पीछे कोई दंपति जाया च पतिश्च ये दंपति बनता है। यहाँ राज दंतादि गुण पढ़ा गया, दंपति में जाया को दम भाव निपातन कर दिया, दम और नहीं तो जम, दंपति बनेगा, जमपति बनेगा और जायापति भी बनेगा, तो तीनों बन जाएगा, निपातन किया है। राजदंतादि गुण पढ़ा गया, जाया शब्द से जम भाव दम भाव से वा निपात्यते, निपातन कहाँ किया गया, राजदंतादि गण में से पढ़ा गया। जाया शब्द को जम भाव, जम भाव मतलब जम त्वम, जम भाव जम आदेश किया गया, जम त्वम, जाया शब्द से जम त्वम, तो जाया शब्द को जम आदेश नहीं तो दम आदेश, तो दंपति जमपति बन गया। जमपति का विग्रह कैसे होगा, जाया च पतिश्च, और दंपति का एक ही प्रकार है। और जायापति ये भी बनेगा समास, क्योंकि विकल्प हुआ जायापति, दीर्घ कैसे हो गया पति, द्विवचन है क्या बोलते हो, एक वचन क्या बनेगा, एक वचन ही बनेगा, द्विवचन ही बनेगा, इतर इतर द्वंद्व आकृति गण यम द्वंद्वे घी, घी संज्ञम पूर्वम स्यात् द्वंद्व में, हरिश्च हरश्च हरिहर हो गया, हरि घी है। अनेक प्राप्ता वेकत्र नियम अनियमो शेषे, अनेक प्राप्त होने से घी एकत्र नियम है और वाक्य में कोई नियम नहीं। हरिश्च गुरुश्च हरश्च, तो हरि घी है, हरि गुरु हराह बन गया, और बाकी गुरु हर के लागे पीछे कोई बात नहीं, हरि हर गुरु भी हो गया, हरि गुरु हरा हो गया, एक घी पहले हरि हरि हो गया, आगे आगे नियम नहीं, गुरु हरा हो हरि हर गुरु हो बजेगा। अजाद्यतंतम, अजादि हो रदंत हो तो द्वंद्व में पूर्व प्रयोग होगा, ईशश्च कृष्णश्च, इसमें अदंत कोई है, दोनों अदंत हैं, अजादि कोई है तो अजाद्य अदंत कौन हुआ, ईशा शब्द पूर्व निपात ईशा कृष्ण। बहु संयम, बहु संयम क्या है, अश्वस्य रथश्च इंद्रश्च, रथ अश्व और इंद्र दोनों अजाद्य अदंत है, यहाँ नियम नहीं रहा, अश्व रथेन्द्र नहीं तो इंद्रस्व रथा, ऐसे प्रयोग। घ्यंता जदाद्यदंतम विप्रतिषेधे न, इंद्रस्य अग्निश्च, एक अजाद्य अदंत है और एक है अग्नि, अजाद्य अदंत नहीं, अजाद्य अदंत है ना, नहीं नहीं अदंत नहीं, किंतु घी संज्ञा है, इंद्र शब्द घी संज्ञा नहीं है, इंद्र पहले ये है ना, घी संज्ञा नहीं होगी नहीं, तो वहाँ अभी अजाद्य अदंत प्राप्त है, द्वंद्व घी प्राप्त है, कौन पर है, अजाद्य अदंत, इसे ज्ञंताद अजाद्य अदंतम विप्रतिषेधे न, विप्रतिषेधे परम कार्यम पर बलवान हो गया, तो इंद्राग्नि बन गया। अल्पाचतरम, अल्पाचतरम से अल्पा अल्पतर अच, जिसमें अल्प संख्या अच, जैसे अल्पाच उसे तरप कर दिया, सार्थ में कर दिया, अल्पाच में चकार को कुत्व नहीं किया, ये निपातन कर दिया ऐसा, तो शिव केशव अल्पतर शिव में शिव से केशव से शिव केशव। ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम आनुपूर्वेण, ऋतु और नक्षत्र में समाक्षर समान हो तो कैसा होगा, अनुपूर्व क्रम से, हेमंत शिशिर बसंत, इसमें अल्पाचतर कौन है, समान अक्षर है, तो कैसे प्रयोग करेंगे, अनुपूर्व ने हेमंत के बाद शिशिर उसके बाद बसंत है, नक्षत्र में इसमें कृतिकाच रोहिणी रोहिणीच कृतिका रोहिणियों हो गया क्रम है। समाक्षरणाम किम ग्रीष्म बसंतौ, ग्रीष्म और वसंत दोनों समान अक्षर रहे, नहीं होने के कारण यहाँ अनुपूर्वेण नहीं हुआ, ग्रीष्म के बाद वसंत आता है, वसंत के बाद ग्रीष्म, वसंत के बाद ग्रीष्म, कितने यहाँ नहीं हुआ समाक्षर नहीं होने से, अल्पाचितरम ग्रीष्म पूर्व निपात हो गया। लघु अक्षरम पूर्वम कुशस्य काश समारोह कुश काशम बन गया। लघु अक्षर कुश है, का में गुरु है का। अभ्यहृतंच अभ्यता पूजित अर्थ है पहले का। तापसस्य पर्वतस्य तापस पर्वत हो गया, ये अभ्यर्थ श्रेष्ठ है। वर्णानाम आनुपूर्वेण क्रम से प्रयोग होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय बीट शूद्रा, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय उसके बाद विष, विष के विष के सकार को वृश्च स ड हो गया बीट शूद्रा क्रम हो गया। इसी क्रम से अल्पाज तरह नहीं, नहीं तो पहले बीट आ जाएगा विष आ जाएगा, ये नहीं हुआ। शूद्र भी अल्पाज तरह विष शूद्र उसके बाद ब्राह्मण क्षेत्र आएगा। इसे आनुपरिमाण भ्रातुर्जायस जो बड़ा है उसका पहले प्रयोग होगा। युधिष्ठिर अर्जुन देखो अजाद्यदंत अर्जुन है, अल्पाज तरह भी है किंतु पहले प्रयोग नहीं होगा। युधिष्ठिर अर्जुन युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च किस तरह समास होगा जातिदंत युधिष्ठिर अर्जुन द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना प्राणी अंग तूर्य अंग सेनांग में द्वंद्व एकवत होगा। ऐसा द्वंद्व एकवत सियात एक समार हो जाएगा। पाणिपादम पाणिपाद विग्रह कैसे होगा, एक पानी यद द्विवचन है पानी हो पाद यो हो समार पानी च पाद च तय समार पुस्तक में दिया क्या है पानीयो हो पाद यो हो समार विग्रह और पानी च पाद च तय समार भी हो जाएगा। तो हाँ प्राणी के अंग है हाथ पाद तो पानी पादम बन गया। और मार्दंगिक पाणविक ये तूर्य वाद्य के अंग है। मार्दंगिक पाणविकम मृदंगवादनम शिल्पमस्य हे मृदंगवादन शिल्पमस्य इत्यर्थ है शिल्प मृदंग सबसे ठग हो गया मार्दंगिक। और पाणविक भी सही पणवा गोमुख पणवा शिल्पम यस्य ठक हो गए पाणविक हो गया। सेना के तूर्य के अंग उनसे एक बत हो गया नपुंसक। और सेना के अंग रथिकश्च अश्वारोहश्च रथिक अश्वारोहम रथिक शब्द अल्पाचर पूर्ण निपात हो गया। समाहारस्य एकत्वाद एकत्व सिद्धे नियमार्थम प्रकरण समाहार तो एक ही है तो फिर प्राणी तूर्य सेनांग नाम जो एकवत किया है नियम के लिए इनका समाहार ही होगा इतर तुर द्वंद्व नहीं होगा। प्राणी अंग आदि नाम समाहार एव यथा स्याद प्राणी अंग तूर्य अंग सेनांग हो तो समाहार ही होगा। समाहार तो एक वचन होता ही है फिर एक वचन कहने का अभिप्राय इसका समाहार ही होगा इतर तुर द्वंद्व नहीं होगा। अनुवादे चरणानाम अनुवाद करेंगे चरणानाम एकवत हो जाएगा। चरण शब्द शाखा अध्येत्री के लिए वेद शाखा पढ़ने वाले चरण गोत्रम चरण ही सह जाति गिराया तो यहाँ चरणानाम द्वंद्व एकवत स्याद सिद्ध से उपन्यास अनुवाद का अर्थ सिद्ध से उपन्यास जो सिद्ध उसका कथन अनुवाद अनुपश्चातवाद जो पहले मालूम है निश्चित है उसका फिर कथन अनुवाद। स्थेनोर लुंगी इति वक्तव्यम स्था और ऋण धातु के पर लुंग हो तो स्था और ऋण धातु लुंगी इतने होने पर ये एकवत होगा। उदगात कटकलापम उदगात देखो ऋण धातु का लुंग लकार में इनो गा लुंगी उत्पूर्वक उदगात उदगात ये स्थेनो लुंगी रहने से यहाँ कटकलाप में कठम कठ कठिन प्रोक्तम अधीते कठ और कलाप कठ वैशंपायन क्या सूत्र है नहीं अब उसके क्या सूत्र वैशंपायन निन्नी करने के लिए उसके पहले कुछ शब्द है हैं कलापी हाँ सर वैशंपायन अंतवासी व्यस्त कितने कितने चार से कितने में कलापी वैशंपायन हाँ कलापी कैलापी वैशंपायन अंत्यवासी ये कलापी वैशंपायन अंत्यवासी व्यस्त वैशंपायन दे दिया वैशंपायन के अंत्यवासी उनसे वो हो गया कठिन प्रोक्तम निन्नी हो गया और कठोचर का लुक हो गया। उसके बाद कठिन प्रोक्तम अधीयते प्रोक्ता लुक से फिर प्रोक्त प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो हो गया कठ और कलापिना प्रोक्तम अध्यते कालाप हो। पहले बनाया था संशोधन कुछ हुआ था पहले क्या हुआ था कलाप था कालाप ही था ठीक है कलाप तो कलापिन अन्न सब्रह्मचार्य इत्यादि से टीलोप हो गया प्रोक्ता लोक हो गया तो यहाँ समाह कलापम बने कठ कलापम प्रत्यष्ठात कठ कौतुम कौतुमम प्रत्यष्ठात यहाँ स्था धातु के लुंग लकार प्रयोग से कठश्च कौतुमश्च कर्थ कौतुम कठिन प्रोक्तम अध्यते कठ कौतुमिना प्रोक्तम अध्यते कौतुमा प्रत्यर्थ में तेन प्रत्यन होकर के सब्रह्मचारी टीलोप हो गया और उसके बाद अध्येत्री प्रत्यय होगा छ प्रत्यय का लुक हो गया तो यहाँ हो गया समाहार द्वंद्व हो गया अनुवाद चरणानाम अनुवाद है कठकौतुम प्रत्यष्ठात उदगात ऐसे पहले कहा था उसको अनुवाद करते हैं अध्वर क्रतुर अनपुंसकम अध्वर क्रतु अध्वर है यजुर्वेद कृत्वी के तो यजुर्वेद विहित यह क्रतु यजुर्वेद विहित यह क्रतु तदवाची नाम अनपुंसक लिंगानाम द्वंद्व एकवत अनपुंसक हो तो नपुंसक हो तो नहीं लग गया सूत्र अर्कासमेधम अर्कासमेध हो गया अर्को महाक्रतु क्रतु ही असमेध यज्ञ दोनों यजुर्वेद में अर्कश्च असमेधश्च तय समाहार अर्कासमेध हो गया अध्वर क्रतु किम इसु वज्र ये सामवेद में यजुर्वेद का नहीं तो यहाँ समाहार नहीं इतर तर द्वंद्व हो गया अनपुंसक किम राजस्वे वाजपेय ये नपुंसक है राजस्वय च वाजपेय च दोनों नपु वाजपेय च राजस्व वाजपेय नपुंसक था ठीक है नपुं है तो यजुर्वेद में किंतु वो नपुंसक हो गया। अच्छा अर्धर चादिये पुल्लिंग भी है नपुंसक है तो राजस्व वाजपेय ये नपुंसक उनसे द्विवचन हो गया अर्धर चादि पुलिंग भी है राजस्व वाजपेय हो पुलिंगता प्रसिद्ध है अर्ध पुलिंग भी है पुलिंग होता है राजस्व वाजपेयम ऐसे हो जाएगा। अध्ययन तो अभिप्रकृष्टाख्यानाम अध्ययन प्रत्यासन्न आख्यायेषां तेषां द्वंद्व एकवत अध्ययन से समीप जो नाम है उनका द्वंद्व एक पदक क्रमक पदम अधीते पदक क्रमम अधीते क्रमक पदानि अधीयते पदका क्रमादि अधीयते क्रमका क्रमादि गुण हो जाएगा पदकानां क्रमकानां च समाहारे पदक क्रमकम एकवत न समाहार हो गया। जातिर प्राणिनाम जाति हो तो एकवत हो जाएगा प्राणी को छोड़ करके प्राणी वर्ज जातिवाची नाम द्वंद्व एकवत प्राणी भिन्न जातिवाचक संत हो तो धाना च सस्कुलिश्च ये जातिवाचक है प्राणी नहीं धाना वृष्ट अब सस्कुली क्या है पूरी पूरी सस्कुली पूरी कहते ये जीरा भी मालूपा भी सस्कुली कहते पूरी सस्कुली ये कर्ण सस्कुली कहते ना ये कर्ण सस्कुली अवश्य न आकाश को सत्र कहते यही कर्ण सस्कुली ऐसे पूरी में जिला भी ऐसे है ना ये पूरी मेरे को तो सस्कुली शब्द से कहते पूरी मेरे को धाना च सस्कुली च धाना सस्कुली एक वत हो गया सस्कुली शब्द स्त्रीलिंग है धानाश्च सस्कुल्यश्च इति धनता समाधाना सस्कुली प्राणी नाम तो विषश्च शुद्राश्च विच्छुद्राः यहाँ एकवत नहीं हुआ जाति होने पर भी द्रव्य जातियानामेव नेह रूपरसौ रूपं च रसश्च रूपरसौ ये द्रव्य नहीं होने से जाति होने पर भी अप्राणी होने पर भी एक बत नहीं हुआ। गमनाकुंचने ये द्रव्य है, गुण है, कर्म है। गमनंच आकुंचन च गमनाकुंचने एकवत नहीं हुआ। जाति प्राधान्य एवं अयम एकवत भाव, जाति प्रधान हो तो द्रव्य विशेष विवक्षा तो नहीं होगा, एकवत नहीं होगा। द्रव्य कैसे बदरामल के, बदरामलकानी द्रव्य के लिए बदराणी च आमलकानी च, यहाँ बदरामलकानी हो गया। विशिष्ट लिंगो नदी देशे ग्रामा, विशिष्ट लिंगो नदी देशो, नदी और देश ग्राम को छोड़ करके, ग्राम वर्ज नदी देश वाची नाम भिन्न लिंगा नाम समाहरे द्वंद्व एकवत। विशिष्ट लिंगो जो दिया, विशिष्ट का अर्थ भिन्न हो गया, विशिष्टम लिंगम येषाम भिन्न विलक्षण, जिनका लिंग भिन्न लिंग वाले हो, समान लिंग वाले हो तो नहीं लगेगा। विशिष्टम लिंगम यस्य देश विशिष्ट लिंग बहुवचन कर दिया लिंग येषाम। उध्यश्च इरावती च, उध्यश्च इरावती च उध्येरावती, उध्य पुल्लिंग है, इरावती स्त्रीलिंग है, उध्य संज्ञा है देश, देश का नाम उध्य नाम नद, अच्छा नदी है नद, इरावती भी नदी है, समान लिंग नहीं है, इसे एक तो हो गया उध्य इरावती। गंगा च सोनश्च, ये दोनों नदी है, एक गंगा है स्त्रीलिंग है, सोन पुल्लिंग है, तो नपुंसक हो गया गंगा सोनम एकवत हो गया। कुरवश्च कुरुक्षेत्रम च, एक पुल्लिंग एक नपुंसक एकवत हो गया कुरु कुरुक्षेत्रम। भिन्न लिंगा नाम किम, गंगा च यमुना च, दोनों स्त्रीलिंग है एकवत नहीं हुआ। गंगा यमुने मद्र के क्या मद्राश्च के कयाश्चित मद्र के कया भी बहुवचन, इतर इतर द्वंद्व हुआ, द्वंद्व हुआ समाहार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मद्र के क्या में, हाँ भिन्न लिंग नहीं है। अग्रणा किम जाम्बवम नगरम सालुकिनी ग्राम, दोनों मिलकर के अग्राम होंगे, ग्राम इसमें दोनों ग्राम नहीं, तभी ग्राम से भिन्न दोनों नहीं है। तो जाम्बव सालुकिन्यो द्विवचन इतर इतर द्वंद हो गया। क्षुद्र जंतव, क्षुद्र जंतु उनका समार होता है, क्षुद्र जंतु येषाम समाह, येषाम समाहरे वो द्वंद्व एकवत होगा। युकालिक्षम क्षुद्र जंतु कहाँ तक लेना छोटा, आ नकुलात क्षुद्र जंतु, वो नकुल तक नेवला, छोटे छोटे जितने सब क्षुद्र जंतु आज ये नेवला से बड़ा होगा तो उसको क्षुद्र नहीं कहना, आ नकुलात भाष्य में कहा छिद्र जंतव। येषां च विरोध शाश्वतिक, जिनका नित्य विरोध है, कभी कभी विरोध होते नहीं, हमेशा विरोध है। अहि नकुलम ये दोनों का परस्पर विरोध है, सर पर नेवला नपुं ये हो गया समार हो गया। गो व्याघ्रम इस प्रकार नपुंसक हो गया। काको लोकम कौवा और उल्लू का ये दोनों का विरोध है। इत्यादि परत्वात् विभाषा वृक्ष मृग इति प्राप्तम चकार ने बाध्यते, आगे सूत्र है डायनी तरह विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु सकन्या सवड़व आदि ये विकल्प करता है, तो ये विकल्प को बाध कर देगा। विकल्प को बाध करेगी पर है, देखो पर है दो चार न है, परत्वाद इत्यादि परत्वाद इति प्राप्तम, हाँ ये पर है विभाषा वृक्ष मुग, पर होने के कारण विकल्प होना चाहिए। परत्वाद विभाषा को भी ये बाध कर देगा चकार है ना, ये शान च विरोध शाश्वती को जो चकार दिया है, ये चकार के कारण पर जो विभाषा वृक्ष मुग उसको भी बाध कर देगा। चकार ने बाध्यते कह विभाषा सूत्र न प्राप्तम बाध्यते, विभाषा सूत्र से विकल्प जो प्राप्त है उसका बाद हो जाएगा नित्य ही एक बात हो गया। शूद्राणा मनिरवसिता नाम, एक निरवसित एक अनिरवसित, निरवसित होता है जो पृथक किया गया, ओ जो बर्तन में भोजन करने के बाद निरभिषत बहिष्कृत, निरवसित का था बहिष्कृत, अनिरभिषत था अबहिष्कृत ना बहिष्कार। बहिष्कार क्या है, जो बर्तन में भोजन करने के बाद धोने पर शुद्ध हो जाता है उनको बहिष्कार नहीं करते, बर्तन में खिला देते हैं, और कुछ बर्तन खिलाने के बाद राख आदि से धोएंगे तो भी शुद्ध नहीं होगा, तो उनको पात्र से बहिष्कार, उनके अन्य पत्र से देना पड़ेगा। ऐसे कुछ है, भोजन खिलाते तो जाति के अनुसार, किस जाति का तो बर्तन में खिलाएंगे, नहीं तो पत्र आदि में खिलाएंगे, अन्य बर्तन नहीं तो रखेंगे। ये शूद्र में जो अनिरवसित अबहिष्कृत उनका ही हो जाएगा एकवत समाहार द्वंद्व होगा, जो निरवसित नहीं बहिष्कृत नहीं, अर्थात तो उनको अपने बर्तन में भोजन खिलाने पर फिर धोने पर राख आदि से शुद्ध हो जाता है। तक्षायस्कारम तक्षण शब्द है, तक्षाणश्च अयस्काराश्च, एक तक्षक बढ़े ही ये अयस्कार है लोहार, ये दोनों का, ये दोनों शूद्रत है किंतु बहिष्कृत नहीं, अर्थात तो उनको बर्तन में भोजन खिलाने पर पात्र धोने से शुद्ध हो जाएगा। तक्षक और लोहार दोनों बराबर समान है, लोक में बराबर मानते हैं, मैं बराबर मानते हैं या बढ़े कि अच्छा मानते हैं, हाँ कहीं कैसे मानते हैं, मान्यता मानते दोनों बराबर हैं, कहीं के बढ़े को अच्छा मानते हैं और लोहार को थोड़ा सा निकृष्ट मानते हैं, किंतु दोनों बराबर है तक्षक और अयस्कार, तो दोनों हो गया शूद्र तो है किंतु निरवसित बहिष्कृत नहीं, इसलिए हो गया एकवत हुआ तक्षायस्कारम। पात्राद बहिष्कृता नाम तो पात्र से जो बहिष्कृत हो गए चांडाल मृतपाह, यहाँ जो शूद्र शब्द दिया है वस्तुत तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र से भिन्न है चांडाल, तो यदि शूद्र शब्द से उनका ग्रहण नहीं होगा तो शूद्राणाम अनिरवसिता नाम अनिरवसिता नाम कहना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ शूद्र शब्द का अर्थ करना त्रैवर्ण्य के इतर, ठीक है मैं दिया है त्रैवर्ण्य के इतर शूद्र शब्द से विवक्षित, अनिरवसिता नाम कहने से ब्राह्मण क्षत्र वैश्य से अतिरिक्त सब को शूद्र शब्द से कह दिया, वस्तु तो शूद्र से अलग है चांडाल, तो उनको भी अनिरवसिता नाम विशेषण देने से उनको भी शूद्र शब्द से ले लिया जो त्रैवर्ण्य के इतर, इसलिए चांडाल मृतपा मृतक कर्म करने वाले दाह करने वाले है डोम आदि कहते, तो ये वहाँ एकवत नहीं हुआ, इतर तो द्वंद्व हुआ चांडाल मृतपा चांडाल से मृतपा से एतद भूत पात्र से संस्कारेण पिनाशी सुदृति अतः भाष्यादि विज्ञे चांडाल मृत जो चांडाल है मृतकर्म करने वाले उनके भोजन करने पर उनके पात्र का संस्कार से भी शुद्ध नहीं होता है, इसे कहा गया। गवास्य प्रभृति नीच ये शब्द गण में पढ़े गए यथोच्चारितानि साधुनि स्युः, जैसे पढ़ा गया ऐसे ही गवासम, गवासे गावश्च अश्वाश्च बहुवचने किन्तु समार हो गया गवासम, दासी दासी इस प्रकार दासी च दासाश्च दासी दासम, यहाँ एकवते इसी में गवा बिकम गवेर कर दिया, इसमें गाच से विभाषा वृक्ष पशु द्वंद्वात, हाँ ये गावश्च अश्वाश्च में पशु का द्वंद्व विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु आया, पशु होने के कारण यहाँ विकल पर प्राप्त था, ये नित्य हो गया, और यहाँ जैसे गणे में पढ़ा गया ऐसे ही गवास में गो अगर अश्व होने पर सर्वत्र विभाषा गो प्रकृति भाव अथवा इंग पदांति गो ऐसा नहीं बनेगा, जैसे गणे में पढ़ा गया ऐसे अवम करेगा गवास्वम ऐसे रूप बनेगा, अन्य रूप नहीं बनेगा। दासी दास में एक सूत्र है पुमान स्त्रिया, स्त्रिया सब तो पुमान शिष्यते, तो केवल पुरुष दास शब्द रहना चाहिए, किंतु यहाँ नहीं लगेगा ऐसे पढ़ा गया तो दासी दासम इसे किस में गवास्व प्रभुते में आ गया। विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यास बड़व पूर्वापराधरोतराणाम विकल्प से होगा एक वत समार भी होगा इतर तर भी होगा दोनों हो जाएगा। वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी ये कितने हो गया सात। ये सात में इनका जो द्वंद्व होगा और अश्व बड़व पूर्वापर अधर उत्तर ये तीन द्वंद्व है दे दिया है। वृक्षादिनाम सप्तानाम द्वंद्व सात और अश्व बड़वा इत्यादि द्वंद्वत्रयमच अश्व बड़वा पूर्वापर अधर उत्तर तीन प्रागवत बा अर्थात एकवत विकल्प से समाहार द्वंद्व होगा एकवत उनसे नहीं तो इतर तर हो जाएगा। वृक्षादु विशेषाणाम एव ग्रहणम वृक्ष मृग तृण धान्य जो दिया है पशुवादि विशेष वृक्ष विशेष का नाम लेना काली वृक्ष शब्द नहीं सामान्य वृक्ष शब्द का नहीं लेना विशेषाणाम ग्रहण प्लक्ष न्यक्रोधम प्लक्ष है पाकर कहते हैं प्लक्षाश्च न्यक्रोधाश्च न्यक्रोधा वर्ग दे बट विषय इसमें एक वत हो गया तो प्लक्ष न्यक्रोधम इतने तो द्वंद्व बनेगा तो बन जाएगा प्लक्ष न्यक्रोधा दोनों बनेगा रुरु प्रसतम रुरु प्रसता रुरु प्रसत में रुरु होता है चित्र अप्रसत होता है काला नहीं रुरु होता है काला पुरुषत होता है चित्र रुरवश्च पुरुषताश्च तो इसे ये किसका है मृग वृक्ष क्या के मृग है चित्र और काला तो दोनों में समाहार भी हो गया इतर तो दंदे भी हो गया। आगे तृण कुशाश्च काशाश्च कुशकाशम कुशकाशः ब्रीहीव में यहाँ गया धान्य ब्रह सेवाश्च ब्रीहीव ब्रीहवा इतरतर समार दोनों धान्य क्या के व्यंजन दधि च घृतम च दधिघृतम दधिघृते इतर तो द्वंद्व भी बन गया। आगे धान्य के बाद व्यंजन हो गया पशु गो महिषम गो महिषा गावश्च महिषाश्च इति गो महिषम गो महिषा भी बन जाएगा। पशु के बाद शकुनी शकुनी पक्षी सुकाश्च बकाश सुकबकम सुकबका दोनों बन जाएगा। यह सात के हो गया बक तक शकुनी तक। आगे अश्व बड़वा में अश्व बड़वा अश्वस्य बड़वा बड़वाच बड़वाच अश्वास्य बड़वाच अश्व बड़वम अश्व बड़बऊ दो हो गया। पूर्वापर में पूर्व पूर्वश्च अपरश्च पूर्वंच अपरम च पूर्वापरम पूर्वापरे समाहार भी हो गया इतर इतर हो गया। अधरम च उत्तरम च अधर उत्तरम अधर उत्तरे बन गया दोनों। ओम तावसाने।